Ya Ubangiji, wannan mamaci bawanka ne, wabuna abdika kuma dan bawanka ne, wabuna amatika kuma dan kuya baiwarka ne. Kana yashhadu Allah ilaha illa anta, ya kasance a rayuwarsa ta duniya yana shaida cewa ba wani sarkin abun bauta da gaskiya sai kai, wahdaka la sharika laka, kai kadai kake baka da abokin tarayya. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, ya kuma kasance yana shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ne kuma manzanka ne. Wa anta a'lamu bihi, kai ne kafi kowa sanin sa. Allahumma in kana muhsinan, ya Ubangiji in yazo mai kyautatawa ne, mutumin kirki ne, fazid fi ihsanihi, to Allah ka kara a cikin ihsanin nasa, kai ta kara masa. To da jin Ubangiji subhanahu wataala, saboda karamcin sa da baiwar sa da yawan abin da yake da shi, wato in yayi maka aljanna fa, in ya baka sai ce kuma ina da dadi. Isalil ladzina asanul husna, wanda duk suka kyauta akwai aljanta da su, sai ce wa ziyada, akwai kuma kai daga falalarsa. Wani gurin yayi magana, yayi magana, yayi magana, ya faɗi duk abin da zai yi, sai ce wa ladaina mazid, kuma ina da dadi. Saboda abin akwai kuma babu ruwa, zaban wahab ne mai barwa ne, wanda yake manihu ne, wanda yake jawadu ne, wanda yake karimu ne, duk gashi nan abin da yake da su Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka ake roƙonsa, idan wannan ban Allah muhsinan, mai kyautatawa ne, mutumin kirki, to fazid fi ihsanihi, kai ta ƙarawa a cikin ihsanin nasa. Wa in kana musian, in komai ba mutumin kirki ba ne, mai munana ne, mai miyagun ayyuka ne, fatajawaz anhu sayyi'ati, Ubangiji ka kau da kai, ka kau da kai gabaran miyagun ayyukan nasa, domin shi ba shi da wanda zai masa gafara banda kai, kai ko kana da wanda zaka yi wa azaba da yawa ba shi ba. To da a kau da kai, aje gashi nan kutukun kutukun, gashi nan a wayansu gurare kintin kintin, yana nan gashi nan, ga wani san bayana nan a kwance, har yanzu ba su riga sun bayyana, ta samu tuwarwa kafin ya je ya tafi nasa makamin na wuta. To kaga irin wannan akwai wanda Allah zai wa azaba, to kaga sai a ce kau da kai, ka kyale shi, ba abinda zai rage kan ka kyale shi, azaba ce kana da wanda zaka yi wa, wanda ba su shaida kai ɗaya ba ne, ba su shaida da manzancin manzanka sallallahu alaihi wasallam ba. Allahumma la tahrimna ajrahu, Ubangiji kakka haramta mana samun ladansa, ladan wannan rasuwa da yi, da zuwa mu yi jana'iza, mu yi sallah, kasan tana da lada, kowane mutum da za a bashi kamar girman dutsen Uhudu, kuma a je a raka shi, wato makabarta nan ma ladansa na musamman ne, kamar girman dutsen Uhudu za a bashi. To sai a roƙi Ubangiji karka haramta mana ladan, da kuma haƙurin da aka yi na rashin sa zuciya tana ciwo ba a jin daɗi, shi ma daga alƙadarin mutane Allah yake yi, kuma ya kankare musu zunubai. To sannan wala tabtinna ba'dahu, kar kuma ka fitinance mu, ko ka bari fitina ta afka mana a bayansa, abin da ya sa kafa ita ke ya zamana a bayansa, kuma wannan barakar ta buɗe mu, rasa inda za mu yi mu kama, wato inda za mu kama wata madafa, ko kuma ba, ko ba shi da wani abu da ya take, kuma ya zamana watakila a rayuwarsa dai abin da ake gani na fili ba wani abu da yake riƙe, amma watakila yana da wani abu da Ubangiji yake kallo, yake kyale mutane, kada wata fitina ta faru a bayansa, kuma a rasa inda za a yi. Ko ƴan uwa ana haɗe, ko ne ya samu wata ƙofa tun da ba wani, bari kuma mu zo mu yi abin da muka ga dama. Watakila wata kara da ake a ce tun da ba wani mun daina yi, to sai fitina ta tashi kuma, ai ta fama ba san za ta mutu ba. To dan haka sai a roƙi Allah, idan an yi janaza, Allah kai haramta mana ladan mamaci, kuma kada ya bar fitina ta same mu. Yanzu kun ga kamar mutuwar prime minister nan na ƙasar Lebanon, kun ga irin fitinar da ta zama yanzu, majalisar ɗinkin duniya da Amurka da Isra'ila dai sun samu kafa ta hanyar mutuwarsa, suna ta matsanta wa ƙasashen da suke maƙota. Har majalisar ɗinkin duniya ta shiga, an kafa kwamitin bincike a ci mutuncin wancan, a nemi wancan, sai ya je gaban kwamiti a nemi wane ne, kaga mutuwarsa shi kadai tana nema ta hargitsa nahiyar gabaki ɗaya, a faɗa wani gagarumin yaƙi wanda Allah ne kawai ya san iyakacinsa. To dan haka an yi mutuwa, ake roƙon Allah kada ya bar wata fitina a bayan wannan mamacin ta tashi, wanda za ta addaba mutane. Ya karabu haza bi isri kulli takbiratin, mutum yana karanta wannan ne a gurbin kowace kabbara, da ya kabbara, in ya kabbara sai karanta wannan, in ya wata kabbara sai wannan. Wa yu'annisu damira, kuma yana matantar da damirin, wa nahawihi, da makamancinsa, fil mu'annasi, idan abin da ake wasallar mace ne. Kaga da yace Allahumma innahu abduka, kaga namiji yake magana, in mace ce Allahumma innaha amatuka wa ibnatu abdika wa bunata amatika kanat tashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu biha. Na'am. Mai hukumi Allahumma in kana muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kana musyi'atan fatajawaz anha sayyi'atiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Shine ma'ana wa yu'annisu ad-damira. Da kuma kawancin sa. Idan masu yawa ne Allahumma innahum abiduka wa abna'u abidika wa abna'u ima'ik kanu yashhaduna alla ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihim. Allahumma in kanu musinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz anhum sayyi'atihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Wannan haka za a yi. To mata ne Allahumma innahunna ima'uka wa banatu abidika wa banatu ima'ika kunna yashhadna alla ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihinna. Allahumma in kunna muhsinatin fazid fi ihsanihinna wa in kunna musyi'atin fatajawaz anhunna sayyi'atihinna. Allahumma la tahrimna ajrahunna wa la tabtinna ba'dahunna. Kuma tani haka za a ce. Intaha. Wa yanbaghi in kana tiflan an yaqula ba'da alhamdi was salati. Ya kamata idan mamacin ya zama yaro ne mai sallar ice bayan yayin hamdala da salati ga Annabi alaihi salamu sai ce lamma innahu abduka. Ubangiji shi wannan yaro karami bawanka ne, wabuna abdika kuma dan bawanka ne, wabuna amatika kuma dan baiwarka ne. Anta khalaqatahu kai ne ka halice shi, wa razaqatahu kuma kai ka arzuta shi, wa anta amattahu kuma kai ka karbar ransa a yanzu, wa anta tuhuyihi kuma kai ne zaka raya shi. Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa zukuran wa faratan wa ajran. Kamar da shi ubangiji ga mahaifinsa, wato mahaifin da mahaifiyar, kamar da shi ya zama salafan wato rigaye, wa zukuran da ajiya, wa faratan da kuma rigaye dai wato matari kenan. Ya zama mai tare idan an zo sai zo ya tare mahaifansa gobe kiyama. Shine wa ajran kuma kamar da shi lada, wa saqil bihi mawazinahuma, da wannan rasuwar dan ubangiji ka nauyaya ma'auninsu na aiki gobe alkiyama. Wa azim bihi ujurahuma, kuma girmama ladansu ta hanyar rasuwar wannan karamin yaro. Wani dama in bi kawai suka rasu shikenan an samu alheri, dan Annabi sai ce shikenan sun zama fansar mutum. Magana shiga wuta kuma babu ita. Dan haka in yaro ya mutu karami yana daga wannan, Annabi sai mu yara uku yace. Sai wata mace ta kada waki ta ce su laya ya bifa, sai ce bi ma haka. To me dai bata tambaya ba, ana tsammanin ita biyin ne suka rasu, ta ji an faɗi mai uku sai ta wuf ta yi wannan, sai aka ce habima. So da haka in biyu suka mutu su riga sun balaga ba, shi kenan sai su zame wa mahaifansu fansa ko balkiyama. Na haka ake musu addu'a kan wannan, kuma su zama matarya, kuma su zama marigaya, kuma su zama ajiya, su zama kuma lada. Allah ya auna nauyin aikin mahaifansu da su, shi kenan sai kullum a shiga aljanna. Allah ya hore mana. Dan haka yana daga cikin manufar yin aure ma cewa an kan yi aure da manufa guda hudu. Ta daya, ana yin aure ne don biya wato goya wa Allah baya akan manufarsa da ta samu halittar mace da namiji. Dan mun manufar halittar mace da namiji ubangiji ya yi ne don a haihu. Allah bai yi mace da namiji ba don kawai mace da namiji su ji dadin fata da fata kura. Allah bai niyyar haka, bai nufin haka ba. Wannan wani abu da yake faruwa Allah ya ba mutane ne don ya zame musu kaimi, kawai su tashi su aikin da ake so su. To da ka haihuwa ake so a samu ta hanyar wato mace da namiji. To idan aka yi aure da wannan manufar, to an mara wa Allah baya akan manufarsa. Abinda zai biyo baya shine samun yardarsa. Manufa ta biyu shine taimakawa Annabi alaihi salatu wassalamu burin sa ya cika, domin ya ce tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al-umama yawmal qiyamah. Ku yi aure ku yi ta hayayyafa, zan yi alfahari da yawan ku a gurin sauran al'ummai gobe al-qiyama. Mutum yayi da niyyar ya samu haihuwa domin Annabi alaihi salam burin sa ya cika, to nan ma kuma zai samu kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan na uku shine shafa'a, ina neman ceton 'ya'ya. wato ya haifa su mutu suna kanana domin ya samu ceto gobe alkiyama. Sannan na hudu yana fatan addu'a bayan mutuwar sa, zaman na rayuwar sa ta miƙe, shine idan ya mutu su ga damar addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam in kana amuluhu illa min salasa, dan adam ya mutu aikin sa ya yanke kofofin sa an rufe alifa fa'idin sa sai ta hanya uku a cikin sai ce waladin salihin yad'u lahu bana bitace da yake masa addu'a. To mutane sukan yi aure saboda cin wa'annan abubuwa guda hudu. To ko da ba taba haihuwa ba sai an samu wa'annan abu a gurin Ubangiji don niyyar ka zai ruba sai ya baka, in kuma yaso sai ya baka ga baki daya ma. Wala taharimna wa iyahuma ajrahu, kar ka haramta mana mu da muka zo yin sallah wa iyahuma da mahaifansa mahaifin da mahaifiyar ajrahu ladansa. Wala tafitna wa iyahuma ba'dahu, kar ka fitinance mu ko ka bar fitina ta fada mana mu da muka zo yin sallah wa iyahuma da su mahaifin ba'dahu bayan sa. Allahumma alhiqhu, Ubangiji ka riska da shi bisali salatul mu'mini da marga managartan marigaya na musulmi fi kafalati ibrahima alayhi salam, a cikin raina annabi ibrahima alayhi salam, wato Allah ya kashi kafalati shi na ibrahima alayhi salam kenan. Wa abdilhu, wato tabiyar da annabi alayhi salatu wasalam ya taba yi wanda kullun aka sala kamar asuba, annabi alayhi salatu wasalam ya ce waye mafarki, tambaya kan waye mafarki sai a fara sai a kai bayani ko ranar sai shi yayi alayhi salam. A wannan yana ta yi tafiya shi da wa'ansu mutane guda biyu, suka je guri kaza suka je guri kaza, suka je wani guri sai tadda wata irin wani lambu mai ganyayyaki kore shak da fulawoyi da farni iri-iri, to wani dogon mutum a ciki sarka ce ce kyakkyawa ta zaune ga yaran nan cunu musin kewaye suna ta wasa gashi nan yana ta koyar da su abubuwa suna ta yi sun yi wani suka ce mu je aka je har aka je zuwan ƙarshe inda ya ga wani gida kamar hadiri fari ya gan shi ganin igana suka ce gidanka ne amma lokaci bai yi ba sai ya dawo. To anan ne da yake tambaye suke ta fasara masa, ashe Jibrilu ne sai ga masa wannan ai annabi Ibrahim ne alaihi salam nan to kwan kyakkyawa fari wannan dukkan da suka mutune suna kanana Allah ke kai shi kafalati Ibrahim alaihi salam wanda annabi alaihi salatu wasalam ya gani. To shi sai ya ce Allahu alhiqu bi salihi salatil mu'minin, mana gar ta murgaya na mu'minai ka kashin kulawa annabi Ibrahim alaihi salam, Allah ya jiskar da wannan yaran cikin wannan runduna ta yaran kirki wanda suke tattare da Ibrahim alaihi salam. Wa abdilhu daran, Ubangiji ka musanya masa gida khairan min darihi, mafifici daga gidansa na duniya. Wa ahlan, ka canja masa ahli khairan min ahlihi, mafifita daga ahlinsa. To idan ya fita daga cikin danginsa ya je karkashin sa Ibrahim alaihi salam, ga an canja masa gida da ya funasa, canja masa ahli da suka funasa. Wa afihi min fitnatil qabr, kai masa tsari ka kare shi daga fitinar kabari wa azabi jahannama, kuma ka kishi shi azabar wutar jahannama farkiya. Ta qulu hadha bi isri kulli takdirati, zaka fadi wannan ne a gurbin kowace kabbara da ake a sallar karamin yaro. Sai ya ce wala ba asa an tujma al janaiz fi salatin wahida, babu laifi a tare janaizoji a sallah daya, a tare mutum 3 4 5 10 30 50 100 ma a sallah daya, tak a tare su kun ayi musu sallah guda daya, ba za a ce shi an yi wannan ajin ya ayi wannan ajin ya ba, a hada su guri daya kun ayi musu illa kawai sai fa yanda tsarin ajigawokin zai kasance. Yace waya lil imamu ar-rijal, wato wanda zai zama dabdal imam sune maza, in kana fihim nisa'u, idan akwai mata a ciki, idan akwai maza da mata, to maza sune suke daura da imam, su kuma ta sune can cikin alƙibla su yake sa daga ƙarshe. Yan kuma din maza ne, yace waya lil afdalu in kanu rijal, wafi ficin su wanda ake mafi kyakkyawan zato ake ganin yana da wani salahi da kyau da takawa wanda ake ganin ta haura ta sauran, to shine zai zama dabdal imam shi kuma sauran kuma suna baya. Idan kuma aka ce da maza da mata da yara ne, sai ce wajen alun nisa'u wasu biyan min wara'i zalika ila alqiblati, sai a sanya mata da yara a bayan maza, sune suke dabda alqibla. Kuma wannan ya rage yanda za a ana sa matan sana sa yaran daga karshe, ko a sa yaran sana sa matan shikenan. To wannan haka ake sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi masa sallah, sai da shi da aka tashi dama shi kuma ba a haɗa an yi jam'i ba, shi annabi sai mu ɗaiɗai ake masa sallah, kowa shi kaɗai ya masa. Wanda ya fara masa sallah shi ne Al-Abbas radiyallahu anhu, bakwansa shi ya shiga ya masa sallah ya fita. Sannan Banu Hashim, wannan ya zo ya gama, wannan ya zo ya fita, wannan zai fita ya shiga masa. Sannan Muhajiruna suka dinga shigowa sai da suka gama. Sannan Ansaru su ma suka shigo, kowanne ya yi suka gama. Sannan aka ce ya mata su shigo, kowace mace ta shigo ta yi ta fita, ta yi ta fita, suka gama. Sannan aka ce yara su da duk da gama Madina, babu wanda bai ba da sannan aka bini shi alayhi salatu wasalam. To shi yaka kai mata tasa, kuma shi ba za a tare a dinga salamu ga firlahu wa rahmuhu wa afiyahu, na kowa shi zai je dosa na tasa albarka daga nan da ya dina ganin wannan jikin, kuma sai in kiyama ta tashi. ya daina gani kuma an bar babban abu wanda tana na Aisha da dan fada akan sharwa amma jina aka buga sai ya dala dan fashari kun kofa daki saman kabarin mu daki take arfa yake sai ya samu wani komai gine dan fasa ginin idan aka huda ka ba za a bude hukaka huda ta fita na ciki zai iya daga kai ga saman shi an gama domin kishin wata take ba ta san inda yake ba an rufe shi amma a zo ta ga dungun kabar shi an gama daga haka ko ruwan ya sa wayan wilma amumu salata ala man salla alaihi imamuhu shi ma mu zai yi niyyar sallah ne ga wanda limamin shi yake wa sallah abin da zai kudure a ransa kenan wa illam ya'rifhu ko da bai san shi ba hal huwa zakarin amu an san mace ne ko namiji kawai zai niyya a ransa zai yi sallah ga wanda limamin nan zai wa sallah wala hadda lid-du'ai babu iya kaga addu'ar da aka ce in ka zo zaka yi wa mamaci sallah da kai yace wa aqalluhu kace karancin abin da zaka ce allahumma arhamhu shikenan in ka zo baka zaka shiga sallah ba zaka yi wata addu'a ba kullun har a gama ka ce allahumma arhamhu اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه هل اجمع في شيء يزال ما امومه ان يتقى ولا يدعو شيء اما ما امومه يبين صلى جنائزه يكي اي كان ساكن يجي يتعى چكين سهو بايا ادو اركومي يجي يتعونا يجم بربركورن يتعى يكبر يشورو انا تين صلى في شيء كاروه يكارن شاء اللهم ارحمه قرم يستبقى بل لك شيء يقول بس اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه شكي نان قبعة تشكا kamar ka alba adu kamar da shafan mutane suke sai su shiga kuma su yi sallar ai suke addu'ar kamar nan zo ta gida ba sa yin haka ba su shiga suke ba amma dai su yi sallama gaba daya a tare ga mutane jibgiyan an zo sallar sai kuma kuma gefe ya tsaya sai wayan su ne wai kadan zashi takaddama ce magana ta gabata a lokacin da yayi wayan su bayani wajen gama wankan janaza da fito da ita ce annas sunnata fi ikhrajihi min albayti ila an-nashi an yakuna dirikin wa waqari a sunna dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine wajen fitar da mamaci daga gida zuwa makara ta zama da rifkin wa wakala a cikin hankali da nutsuwa wa idza hubila idan kuma aka dauke shi a kafada bai an idar da sallah fa sunnatu fil mashi bihi wato sunna a wajen tafiya da shi a kasa a tafi da shi a kasa an da kuma kashabil musliin fi hajatihi gurgudan tafiya saurayi miji karfi da yake sauri wajen wata bukata sa to wata bukata ta kama saurayi yana so zai iya gama amma zama zai tafi to irin wannan tafiyar da zai yi to haka ake san masa daukan gawashi sai dai haka akwai tanta matashi yana son yin wani abu a gaban sa to ga wani abu ke so yamma zai je ya gama dan ya zo ya shiga harkar sa to ina tashi wannan tafiyar gurgudan wannan ita za a kalla to kamar irin haka to shine daidai irin tafiyar da za a yi da mamaci idan za a kai shi yace la bid da bibi ba da tafiya ana taka kasa kadan ana kamar rarrafe ba ana dan daura kafa a dauke ana wata takana a dauke kada gibir yahudi kamar yanda yahudawa suke su shi an daga kafa daya sai a jima sannan a sake daga daya sai a jima kamar yanda wahainiya ko hawainiya take tafiya ba na wata tafiya da zaka ga kowa irin kauniyar da labaran nan an yi mutuwa kai sai dauki janazar shi ga wasu kai sai ga suna ta sun tafi suna irin wannan tafiya ana sanda ana wata sanda ana wata sanda yaje to musulunci bai zai karɓa wannan ba ruwan sallar nan sannan wallahi bil istijali ko ba ai da ai gaggawa ba ai sauri ne ya allazi yadurru almayyita wanda zai cutar da mamaci bi tizazi na ashi wanda zai dinga kada ita wannan abin nan makarata sa wasa fakani na ashi kuma dinga juya kansa yana ta kan yana rawa haka wata rabi bajan yi jikinsa ko yana tarawa ana tarawa jikinsa wanda hadi hadi sannan kuma cikin sa shi ma haka ana tafi zama ne duk kan gaji saka baɗe ko ina tana kadawa ba a san haka bari ya kunu bai na zalika kawama a samu ya zama tsaye wato kadaran kadahan shi ba sauri can ba shi ko ba santa ba tafiya madaidaiciya wanda za a ga dai kamar mai lafiya yake son wani abu na gaggawa to kamar haka ake so wal mashuna amamahu idan aka dau gawa ko janaza za a tafi in a kasa za a tafi wanda za su tafi a kasa to amamahu su a gaban janaiza za su kasance ba su dauke da ita suna baya masu rakiya tashi in wannan mushayyi'un su kuma suna gaba wa idza kana rukubanu yakunu khalfahu idan kuma a haye suke ko a dawaki ko a raquma ko a jakuna ko a kekuna ko a babura ko a motoci khalfahu sai zama a baya man su daukan janaza suna gaba masu abin hawa duk ana baya ana bin shiri shi wancan suna gaba amma in a kasa za a tafi su wanda suke rakawa su ne a gaba ba su rike da janaza su kuma suna baya to haka ake tafiya ilal qabri har zuwa qabri wal mashi afdalu amma ya tafiya a kafa shine ifi akwai abu biyu a wajen zuwa janaza a ƙasa, kamar yadda malamai suke faɗa a cikin littafi da ya shafi harkar likitanci na Annabi alaihi salam, cewa da duba mara lafiya su ake aje a ƙasa, janaza su ake aje a ƙasa, zumunta in za a je gaida wata ƴar uwa ko ɗan uwa akan so aje a ƙasa. Suka ce wato a musulunci ya haɗa abu biyu a guri ɗaya, akwai wannan ibadar da ake so kai ka samu lada, akwai kuma kare lafiyarka don jininka ya tsinke, kar ka zama mai jin daɗi, baka motsa jiki kitse ya taru, zuciyarka ta gamu da matsala, kuma ba za ka iya hasala komai ba. Amma matuƙar an yi janaza za ka tafi a ƙasa, ka zama jininka ya tsinke, ba za ka zama kitse ya tare maka yawa ba, ko kuma za ka zama rago ba ka iya tafiya ba. Za ka tafi duwan mara lafiya ka tafi a ƙasa, za ka samu wannan. Za ka tafi wato zumunci ka tafi a ƙasa, za ka tafi masallacin juma'a aka ce tafiya a ƙasa tafi, shi ma za ka samu wannan. Za ka tafi sallar idi ita ma ka tafi a ƙasa, don musulunci ya tsara waɗannan ne, baya ga ibada take cikin akwai taimakon lafiyarka, wanda ko da ka zaɓi ƙuya a rayuwarka baka komai, sai dai a yi maka. To in za ka kutanta waɗannan, to cuta ba za ta same ka ba, ba za ka zo cin abinci ka kasa ba, sai ka ɓala wancan, sai ka ɓala wancan, sai ka ɓala wancan, har da rashin motsa jiki shi ke sa aka ka abinci sai an zuba wajen abu kala goma, sannan mace ji ɗanɗano. Amma mai motsa jiki duk abin da aka sai ji kamar naman kaza, kurin ya cinye abinsa, kurin ya tafi ya sa. To musulunci sai ya tsara irin waɗannan. To sai ce wal mashi afdalu, bai tafiya a ƙafa shi ya fi, li'annahu mahallu tawadi'in, domin mahalli ne na ƙasƙantar da kai, wafti ƙarin da kuma buƙata, wa ɗalibi ƙabuli shafa'atin, da kuma neman karɓar ceto. Domin duk wanda suka je janaza manufar wannan shi ne suna neman ceton wannan wanda irisin shi, duk wata dama da Allah zai bashi ya gama bashi, to sun tafi neman ceto. Wasunnatu hina izin, sunna a wannan lokacin kuma idan aka yi sallah, aka ɗaugawa aka faɗa, ko janaza aka faɗa aka tafi, zai ce la yatakallamu ahadun ma ahadin, kowa ne zai magana da wani. Waɗansu a lokaci ne ana ɗaga ko sai ga wata ran Allah zikan shi alim, ba a ba mutane haka. To so da mutane ba sai dole ka haƙura, domin in baka haƙura ba abin da zai biyo baya na wauta da jama'a za ce wani yayi wulakanci ko su suna zagin mutum, sai zama yafi wannan, sai zama laifi babba. To amma a ka'ida in aka gama sallah aka ɗau janazan nan ba a komai, shiru gure kai da inda ake karanta alqur'ani, da lokacin da aka ɗau janaza, da lokacin da musulmi suka shata daga suka tsaya suka yi arba da abokan gaba za a fara aron gama, ba a magana a wannan lokacin, shiru kure kai. Sai li anna al kalama fi hadha al mahalli bi ghairi daruratin shar'iyya, domin shi wato zance wato a wannan mahallin ba da larura ta shari'a ba, abu ne wanda yake bai inganta ba. Li annahum zahibuna lis shafa'ati, domin su sun tafi ne neman ceto, yarjuna qabulaha, suna fatan karɓar ceton nasu. Fa yastajiluna bima ilayhi sa'iruna, sai su shagala da abin da suka tafi don shi, shine wannan neman ceton. Bil itibari, da izina da za su yi cewa yau wani, kowa a zuciyarsa abin da zai dinga ɗauka, mustarihun aw mustarahun minhu, wanda ya huta ko wanda aka huta da shi. Sannan kowa a cikin masu jana'izan nan ya dinga ganin cewa yau wannan mamaci ya ga goshin mala'ikan ɗaukar raimu dukkanin mu nan, ba wanda wannan ta zo balle ta wuce abu, shi ko ya gama da isa. Sannan yau wannan mamacin ya ɗanɗana yanda ake jin fitan rai, shi ya gama da wannan ta wuce, amma mu dukkanin mu ba wanda ya gama da wannan. Sannan yau ya san makomarsa ta har abada, ya tashi daga cikin wannan duhun, ya san inda zai dawwama. Yace dukkanin mu sanar, wato duk inda za a tafi janaza, to wannan ake kallo, mustarihun aw mustarahun minhu, wanda ya huta ko wanda aka huta, ya ga mala'ikan ɗaukar rai, ya je inda ake jin fitan rai, ya san makomarsa. To kuma muna ta nema masa ceto a gurin Ubangiji, muna fatan Allah ya karɓi ceton yadda ya fi masa. Don haka wannan ake so a sami itibar, izina wa du'a ilal mayyiti, da kuma addu'a ga mamaci, wali anfusihim, da kuma kawunan su wanda suke da rai din, cewa Allah ka cika mana da imani, ka kyauta ƙarshen mu, kai mana gafara. Sannan walil muslimina, da kuma nema wa musulmi gabaki ɗin duniya masu rai da suka wani suka gami gidan gaskiya, a nema musu gafara. yace kokar kana salafu radiyallahu anhum mun rigaya Allah ya kare da gare su wato sahabban annabi alaihi salamu da tabi'una da tabi'ut tabi'ina sun kasance fi huduri janaizihim a wajen halartar janaiza su yake nakaru ba'duhum ba'dan sai su musalsu ga kamar shin juna ba idan aka zo babu wanda zaka gane a juya san dan uwansa taron janaiza in suka hadu ba wanda zaka ga alama ya nuna a fuska ya san wani saboda sun san abin da aka zo ba da wasa bane ubangiji mai karfi ne ya gama da wani ya gama ba shi duk wata dama kuma wannan in ya shiga hannu in kama shi to ho ba zai iya ba kuma babu abin da za a yi wa'annan da suka zo su ne da abin su ne suke da raguwar wata dama aka ba shi dama shi kuma wanda za a yi roka din shi ne malikul muluki sarkin sarakuna fa'alul lima yuridu to dan haka dole a rankwafa masa a lallaba a yi tabi kowa ya fitar daga cikin hayyacinsa saboda abin ba na wasa ba ne to mu abin da ya saba mu haka yanzu ba mu san me ya mutuwa ba don maganar lahira da sauransu da ake faɗa jin wa tatsuniyar da muke don haka wanda ya mutum dama ya hararo ya haɗa cikin wani garin ko ba wanda yake hararo kansa shi ma lama halatta ko birni ko wajima mutum sai ya kai wannan matsayin to wannan yake sa su sai su zama sun musanta juna ba wanda a gurin jana'iza za ka fahimci ya san ɗan uwansa sai ga baki ne kurin yau suka taba haduwa to haka suke zama hatta raja'u ila albaladi ta'arafu ala adatihim ash-shar'i har in sai in san dawo gari kuma sai ga kuma kowa ya san juna a shi la anna janaizahum kanin ala iltizami al-adabi to mun su janaizar su ta zama tana zama ne akan ladabi kada wannan musulunci dora shi akai akai shi ke ba janaiza bace za a ji ana ta kokawa ana kai a gurin janaiza wannan na fada wancan na fada ana haka kai haka can kai daga can kai kwashe can dakata kowa yana sa baki kuma zo a tare ana kai to su janazarsu akan ladabi suke wasukun da kuma shiru wa khushu'i da tsoro wa tadarru'i da kaskantar da kai hatta inna sahibal musibati la yu'rafu bainahu idan mutum mahaifinsa ne irisu ko ɗansa ne irisu ko shakikinsa ne irisu ko matarsa ce ta rasu in ka zo gurin janaiza ba za ka gane wanda aka yi mutuwa ba dan dukkan mali za su zama kowa a cikin damuwa yake shi yasa ga Hujjatul Islam Ghazali yake cewa in ka je gurin da aka yi rasuwa kana musu ta'aziyya a cewa ne yazo sai Allah ji kansa Allah ya sa yake dan zuciyarka ba ta jin tausayin mamacin a baki yake faɗa munafiki ne a gurin Allah mutum ya zama sabanin abin da yake zuciyarsa ba shine a bakin sa ba to su da yake mu'minai ne mutanen kirki in aka zo gurin janaza ba a gane wanda aka yi rasuwa wanda ba gayyato shi akai ba a gane su saboda ɗan uwantakan nan ta musulunci da kuma sanin menene lahira to shi sa zaga hankalin shi ya tashi gaba ɗaya sun damu kwarai da kai kowa iyaransa iya kushu'arsa da tsoron Allahnsa da kaskantar da kansa shi zai taiwa Allah yi taiwa Allah ko ya ji yadda ya karɓi abin da suka yi yafa wannan tun da kaga ma ka duba annabawa alaihi salatu wasalam annabi Ibrahim alaihi salam ubangiji yake cewa baki sun zo sai je ka musu dan maraki da ya ga musu tsufa hey nikirahum me zaka ji na salata kham har ka miso ai ko mu aka yi mai kaza mai kaza an maka albishir saboda in malaika ya zo an san magana ce ta mutuwa annabi Dauda alaihi salam ya shiga mihrab da ya ga mutanen nan sun shigo ya zaka ce lata khaf ka samani kar ka ji tsoro da kanin su ya san malaiku ne sai su kakkada ba mutuwa ba ce ta zo to ai kaga ba karamin abu bane ai sai an tayin hattara ake so da su sun san yanda mutuwa take to dan haka suke zama da irin wannan matsayin na baka gane wanda abu aka yi wa mutuwa kai tsaye laka sharatu huzunil jami'i saboda yawan bakin cikin baki wato mafi wato jama'ar gaba daya bi sababi al fikrati saboda tunani fi ma hum fihi sha'iruna ilai na abinda suka tafi shine neman ceto ga wani dan uwa ya fita daga cikin mu za mu kai shi mu ajiye shi a gurin da babu abin da zai zama sai sauraron a tashi alkiyama a yi masa hisabin aiki a lokacin zai san mun kimar aiki ko ba shi da damar yin aikin abin da ya bata ba zai iya gyarawa ba abin da ya sakaci ba zai iya cike gurbinsa ba mu da muka saka su mu sharan da zai fita ba shi da ya shiga bai sharan da zai fita ba Allah kadai shi sa lokacin za a fita mun kai shi gurin da yake tsoron atashi alkiyama fiye da inda mu muke tsoron mutuwa duk wanda yake kabari yana jin tsoron abu shi kawo kiyama ta tashi fiye da inda mai rai yake tsoron mutuwa saboda shi ya riga ya san aikin sa kaf kuma ya ga muhimmancin aikin ya kuma ga illa saban Allah kuma ba shi da ikon gyarawa ko ƙara wani abu ko wani abu don haka hankali yake tashi gabaki ɗaya a tafi an san me aka tafi to don haka suke cikin bakin ciki da damuwa da ba wanda yake nuna ya san dan uwansa sun san abin da saboda tunanin abin da suka tafi gare shi wa qadimuna alaihi abin da suka je hatta la karkana ba'duhum yuridu an yalqa sahibahu la daruratin taqawluhu indahu har za ka tara shashin shi yana sai game da dan uwansa saboda wata larura da ta same shi wanda yake samu san biyan bukatar shi a gurin wani fayal qahu fil janazati sai game da shi a gurin janaza yana da mutukar bukatar ganin sa yana neman sharwa a jalle saboda wata larura amma in suka da gurin janaza fa la yajidu ala salami shar'i ba zai kara abu sai sallama ba sai assalamu alaikum shikenan da shi da muna san ganin ka ko a fuska ba zai nuna masa ba لا يزيد على السلام الشرعي شيئا بل قال قومي أكيبا وانظر لقول ابن مسعود رضي الله عنه يشي كلف قال ابن مسعود الله قال يدع غريسي لمن قال في الجماعة استغفروا لأخيكم وان دي فتاة تكين جماعة عنده جنازة استغفروا لأخيكم كن يمغفرا قد أموف أني ما مسغفرا شيئا مسعود رضي الله عنه يشي فقال لا غفر الله لك kai kada Allah ya maka gafara ko ne shi zaka fito da mutane wani abu gurin da ba a san daga murya kai zaka yi fa kana haluhum fi haza fa kana haluhum haza fi tahaffuz liman rafa as-saut min misl hadha al-lafz idan halin shi ya zama a cikin wannan suna kaffa kaffa wajen daga murya ga wanda ya daga murya da daidai irin wannan kalmar ma yace Allah yace a nema dan uwa gafara wannan kalma ya faɗa ce kaga irin kwafar da suka yi masa kuma balaka bi man yaf'alu ba'du nal yawma to ya zaka ce da abin da shashan mu suke a yau fa ainal halu ya zaka kwatanta halin mu da nashi shi ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muna mu shede mu kare da wannan iz ba'du na yasbiquna al janazata shashan wa suka riga janazar sai su wuce su tafi makabarta su riga zuwa waje da suna kuma su je su zauna a gefen kaburbura wa yatahaddathuna fi tijarati sai kuma shiga zantuttuka akan ciniki wal masani da kuma sana'antu fi amri dunya a cikin al'amarin duniya to sai mun ga sannan ta mu ashe mun dade da baci wannan kaga san wajen shekara 200 fa kenan yake magana mai to kasuwancin ya shiga ran mu karai da aniya fiye da inda ake bukata irin wannan sune a gaban mu an yi rasu amma kuma muka zo fagen aiwatar da kasuwancin mu iya ba sai dai surutan kasuwancin amma dabarun kasuwanci a samu nasara ka dan yi motsi ka dan riba ce ta tuttudo maka ba mu san wannan ba sai dai cutar juna korin wannan cuci wannan cuci wannan mu kashe kasuwancin gaba daya kuma mun kwallafa ran mu akai amma an zo yin sa a ƙasa ba ruwan mu da yin sa sai mu lalata shi to an zo janaza mu tiya tafi aka majancan kasuwanci ka kama zancen harkokin sa na duniya yace bali ba'duhum yaf'alu zalika yace bari ma waɗansu su suna aikata tawalmayitu yuqbaru lokacin da ake saka mutum a kabari an daga shi za a zura cikin kabari zancen shi shike kullu wani bayan ya tashi a shar din shi yake dan akwai wata asabar da ban taba manta da ita ba a mai gejan nan an zo an yi rasuwa sai da aka daga mace shi ma maciyar aka daga ta za a saka ta cikin kabarin yana zance da dan uwansa irin daure zancen nan da dan binni gwarare shine asar ana daga gawan nan kawai da ya karasa zancen sai kuwa lakta a sha'an aka yi cik sannan aka saka gawan nan a ciki sai da ba abinda yake gaban sa ba ke nan har kowa abinda ya kai shi shashancin sa da ya kuma mutum ya je wannan gara ma kar ya ji ya zaman sa to yace bal ba'duhum yatadahakuna yace bal wa'insu sashen ba suna dariya da juna wa akharuna yatabassamuna yan shi kuma suna tamurmushi wa kullu zalika mukhalifun lis-sunnah dukkan haka ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai fa kaifa yurja qabula shafa'ati qabula shafa'atin fi misl hadha ya ake kaunar karbar ceto a irin wannan wanda suka je suke wannan ana jin ubangiji zai saurare shi ya ga da gaske shi ce Allah da ganin shi ya san ba da gaske suke ba. Ba su damu da shi ba, san ma da suka so kwayan mutane ne kullum sun tafi shashancin su. Ba abin da aka dora su akai suke ba. Shi addini biyayya ne. Abin da aka dora ka akai aka ce ake so ka yi, shi za ka yi ba kawai abin da ranka yake so ba. Yace to ya ake kaunar karɓace tan mutane a irin wannan hali. Kai ga shi duk mun shiga uku kenan. Dan kowane mu shine shiga, mun shiga uku. Yawan kowane ya mutu yana da bukata ya masa irin wancan dan a cece shi. To wani zai ce ka ba shi damu da kai ba. Ba su damu da halin da ka shiga ba, shirman su suka je kurin dai dan karka riƙe kai musu wari za su je su kai ka. Kuma tunda suka taso su ga ka ake ba san ma meye manufar yin wannan baka za ta ba, su je a yi sallar a yi waye su je su kai mutum. To kaga wanda ya kira cikin al'umma irin wannan shi duk wanda ya kira ya shiga uku kenan. To wataƙila ba a sani ba kuma ko nan gama abin ya fi haka. Sai dai fatan mu Allah ya kalle mu duban rahama ya dada al'ummar kan hanya, domin haka yake lokacin da Laraba suka ɓaci suka lalace suka dinga yaƙe-yaƙe. Suka rasa ta ina za su fita, suka rasa ta ina ma suka shiga. Ba wanda yake da wani tunanin ya za a fita daga wannan hali, sai dai mutum ya rayu ya haife shi aka rayu aka yi mutu haka. To dai shi arhamur rahimin ne, ana cikin haka wa asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sai zo ya tsamo mutane ya fitar da kowa da kowa daga wannan ya dora su a kan wannan. To sai dai wannan kawai muke kauna a gurin Ubangiji subhanahu wataala, ya sa hankalin mu ya dawo, ƴan baya su taso su zama da tarbiyya wanda za a yi musu irin ta musulunci. To da shine za a iya sauya irin wannan halin da muke ciki na tashin hankali da rashin damuwa da abin da ya samu ƴan uwa. Sai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kulu fa fayambaji an yashra'a awwalan fi haqqil qabri qabla al-akhdhi fi ghasli. Sai ya kamata da farko ya shiga magana haƙan kabari kafin ma a fara wankan mamaci. To dama a ƙa'ida ita harka ta jana'iza in ba a bita a hankali ba zai sai abu ya rikice a tara jama'a kuma a ɗauki dogon lokaci. Abu ne da yake buƙatar daki-daki. Idan an ce an yi wannan rasuwa, wanda zai zo na farko jirin tsaye masa ido da wato mamotsa gaɓoɓinsa da daidaita shi ɗin nan, to za a yi. Su sai maza-maza a tura wanda zai je ya haƙa. Shi ɗin tafiya zai fara haƙan kafin ma a fara wanka. In an yi wannan aka tafi ana haƙa kuma, sai a sa masu tsagalin kafani su kuma su shiga yin tsagalin kafani. Sannan masu wanka kuma zai su ɗauki waɗannan matakan da za su yi. So da haka sai a haɗa a ka. Ba za a samu wani abin an gama wani abin kuma a zo a tarar a yi nauyi har sai yadda za a gama ba a tara a yi ta jira. To daman aikin ake karkasawa. Shi yasa nan da ya zo sai ce to kafin ma a fara wanka, to ya kamata a shiga haƙan kabari. Wa karkana salafu radiyallahu anhum marigaya managarta wato sahabban annabi alaihi salam da tabi'una tabi'u tabi'ina ya hafiru ba'duhum li ba'din bila ijara. Shashan su yana haƙawa shashe kabari ba tare da lada ko jinga ba. Wa ala zalika ila al-yawmi aktharu al-hijaz. Akan haka ne har zuwa yau mafi yawan kasar Hijaz suke, wanda yanzu su ne ake kiran su kasar Saudi Arabia. Dunnan gurin kasar Hijaz ce. Wala ba'asa bi ijarati man yahshuru. Babu laifi a ɗauki jingar wanda zai haƙa kabari. A ce wani shi ya sana'arsa ce, sai an biya shi lada sannan ya je haƙa. Ya ce la ba'asa, babu laifi. Da yake amma ina son fahimta masana shari'a suna da kalmomi da suke amfani da su saboda suna da sani na irin nauyin magana. Akwai inda za ka ji a malaman shari'a sun ce maka ya juzu. Sauko ne ya ce maka la ba'asa. To ina suka ce maka ya juzu ɗin ba za su ce maka la ba'asa ba. Ina ce la ba'asa ba za su ce maka ya juzu ba. Nauyin magana da irin hujjarta da matsayinta a shari'a shi suke faɗa wani abu. Wani abu ma in suka faɗa sai sun ƙara da kalmar insha Allahu idan hujjar tana da rauni. Saboda haka nan ce mana la ba'asa bi ijarati man yahshuru. Babu laifi a ɗauki jingar wanda zai haƙa kabari. In an yi haka ba a yi laifi ba a shari'a. Wayan bage an yi kunar hafaru fil makabarati. Ya kamata a ce haƙan kabarin ya kasance a makabarta. A makabarta za a haƙa kabarin. Da annahu yuminu alaihi. Domin a makabartan ne za a wato ake da aminci a kansa. Bi filafi allahu dufina fi gairiha. Saɓanin da za a binne shi a wacan makabarta. Sai ce fa ƙaryun bashu. Wataƙila a iya tone shi. aw yubna alayhi ko kuma ay masa jini aka in ba a makabarta bane a iya bin a iya zuwa a tone shi a kuma iya wato yin gini a kansa karma tonewa da mun yanzu an san fitinin da suke faruwa a wannan zamanin amma dai ba ka safai abin yake faruwa a makabartu ba kuma da tsafa-tsafa na mutanen yau da sammace-sammace da kulumboto da suka saba sai a ce wani mashahuri ne irin su wanda ya taba mukami ko wani abu in aka ji aka binne shi ko masu tsatsaba sai su ce a je a tono a yanki wani abu a jikin shi a je a yi wani abu to sai ga waɗansu suna jin tsoron kai mashahuri makabarta saboda wata fitina kuma ta zamani to in ba abin da ya sa makabarta ba a iya zuwa a wani guri wanda ba idan jama'a a tone shi ana iya zuwa a tono shi ma a cire wato likafanin kawai dan da dai akwai satar talauci wanda makabarta zai a tone kabari a cire likafani a je a sayar dan a samu kudi shi yake kira mai wannan na bashir kubur mai hakan kaburbura mai tonewa ya ɗebi abin nan to yan ba a tone ba kuma a yin a cikin gari ne ko wani guri to ana iya gini a kai sai a zo a maida gurin gida ko da ba a kan shake ba aka yi kewaye ya zama yana daga cikin wani guri aka yi ciko ba za a iya ganin kabarin ba to shi ma wannan matsala ce sai ce fayasilu najasatu ilaihi ko fatasilu najasatu ilaihi najasa za ta iya rikasa in aka binne shi a inda gida yake wale za shari'a shari'u alaihi salamu dafna almayyit fi sahara saboda haka ne mai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta binne mamata a sarari wato sahara sarari a fita wajen gari a je a binne su wa ma zalika yace wannan ba dan komai ba illa anna sahara a bishana sai dan ita sahara sarari inda fako yake ko inda relayi yake a bishana wato mai kishirwa ce fa ayyu fadalatin kharajat min almayyiti sharabatha al-ardu dukkan wata fadala wato datti ta hanyar bayan gari ko wani abu da yakan iya fito daga jikin mamaci bayan an saka shi a kabari to sai ƙasa ta tsotse shi idan gurin mai rereye ne aka fita waje aka yi to sai ƙasa ta tsotse shi fa ya bakal mu'minu nasifan fi qabrihi sai mu'mini ya tabbata tsarkakacce a cikin kabarin shi amma guri ba irin wannan bane to sai ka ga najasa tana nan nan ba zai sha ba ba za ta sha ba kuma a cikin gari ne kuma za a sake kari shine yace fa idza kana alqabru fi diyari idan kabarin ya zama a cikin gidaje ne la budda fiha min baitil khala'i to ba maka wannan gidan shi a samu ban daki za a samu ban daki to wala budda min isti'mal almiyahi bugu da kari kuma dole za a yi amfani da ruwa za a yi wanka a gidan za a yi wanke-wanke za a yi wanki kowanne aka yi ko da ruwan ya fita to zai dinga shiga ƙasa kuma wancan ruwa na wanke-wanke da amfani da shi zai dinga yin ƙasa wancan banɗaki shi ma abin da yake fita daga cikin mutane cikin mashai zai dinga yin ƙasa shi sa za ku ga duba gari idan suna yin aiki sukan yi ƙoƙari su ga cewa tsakanin rijiya da mashai akwai nisa saboda ana iya samun wato abin da yake cikin masan idan ga nasuwa yana tafiya sai ga yaje ya tafi da rijiya hakurin sai a garo rijiya ya zama wani abu sai zama najasa sai a gano to idan an binne mutum a cikin gari abin da zai biyo baya kenan ban daki da amfani da ruwa ba a zahiri ana ganin ba komai amma sai ta tafi a ƙarshe sai ya dinga taruwa a kabarin sai mai da shi zama da gulu fatan zulu tilkal fadalatu wa hiya shari'atu sarayan fil ardi sai wannan dattin na ban daki da ruwan da ake zubarwa mai saurin gudana ne sai a cikin ƙasa fatasilu ilal mayyit sai sade da wannan mamacin fatuna jisuhu sai kuma ta najasta shi wayan ma'u fi qabrihi bil fadalat a cikin kabarin sa sai dama-dama da kuma datti da bayan gari allati takhruju wadda take fita daga cikin ban daki da kuma ruwan da aka yi amfani da shi sai jikin sa sai ya rubar da shi karshe ya lalata shi wan najasatu allati injazabat ilayhi ita kuma najasar da ta je ta haɗu da jikin sa aksu ma warada bihi sunna sabanin abin da sunna ta zo da shi ne sunna tana so mace ya zama tsarkakacce tunda aka yi masa wanka aka sa shi a kabari za ka ce a sa masa turare a yi masa turaren wuta duka sannan aje a saka shi a kabari, ko da wani abu zai fito daga jikin sa sai kasa ta tsotse, kamar yanzu zaman da gurin ruwa na zuba na jisa tana kubulwa ta kasa, to sai mamaci ya zama kuma cikin wannan karshe su rubar da shi ya saba abin da shari'a ta zo da shi. Sai shehu yace wayan bugili waliyil mayyiti, ya kamata ga waliyin mamaci an ya fitara lahu dafna ya zaba masa wato binnewa inda ulama a gurin makabarta inda malamai suke, inda aka binne malamai suke kwance, to ya zaba masa cewa kai shi makabarta suwa ne wal auliya'i.